tsoko tambola kae na mokili tsoko tambola kae tsamba li bakunani aebi soki pe ya bisengo soki pe ya mawa nani akola takoko nakoleka wapie nakoleka wapie mpona kutana lisusu na ye oyokelanga mambo kamopa ezali kaka boye na buku namokili toko tambolaka ye namokili toko tambolaka ye tambali bakunani ayebi soki mpe ya bisengo soki to ya mawa nakoleka wapie nakoleka wapie mpona kutana lisusu na ye boyokelanga bango kakopa ezali kaka boye na bundite sabela baluki epai na yo yo ne oyebi mpasi ya moto nyonso awa na se yo lakisi ngai bolingo polisosokonga na makambo mama mopaya sobe etonene na nzoto na ngai polinga mpasi etona na motima na ngai polinga mpasi etonene na ndako na ngai sambe molingo koboyisa ngai epandakala nyoka na awa sambe molingo koboyisa ngai epandadelalikita na nga sambe molingo koboyisa ngai epandakala ndima na nga sambe molingo koboyisa ngai epandakala bibi na zuzu Bravo, bravo, bravo.